Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, drugi dzień maja, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Liczba szczepień przeciw COVID-19 zbliża się do 12 milionów. Tylko wczoraj wykonano ponad 100 tysięcy zastrzyków. W serwisie też o święcie flagi i o tym, jak rodacy na Wileńszczyźnie kultywują polskie tradycje. Będzie też coś dla maturzystów. Radiowa Czwórka proponuje powtórki z różnych przedmiotów. Ponad 114 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19 wykonano ostatniej doby w Polsce, informuje Ministerstwo Zdrowia. W sumie już ponad 11 milionów 870 tysięcy. Trwa akcja Zaszczep się na majówkę. W kilkunastu wojewódzkich miastach są punkty, w których podawany jest jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Żeby się zaszczepić, wystarczy mieć wystawione e-skierowanie. Taki punkt został otwarty m.in. przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim. Choć rozpoczął pracę o 10, to kolejka chętnych na szczepienie zaczęła się ustawiać już po godzinie 8. Szczepionek wystarczy dla wszystkich chętnych, uspokaja wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Mamy, wydaje się, zapas, który nie powinien się wyczerpać przez tą majówkę. Akcja cieszy się nad podziw dużym bardzo zainteresowaniem, mimo tego, że pogodę mamy jaką mamy. Jesteśmy dzisiaj przeorganizowani, także możemy więcej osób szczepić. Dodatkowe zespoły szczepienne są poproszone dzisiaj tutaj na teren. Mam nadzieję, że sprostamy. Punkt pracuje do 3 maja włącznie od 10 do 16. Prezydent Andrzej Duda mówił w TVP Info, że szczepienie się przeciw koronawirusowi to wyraz naszej odpowiedzialności społecznej. To jest także kwestia tego, że jeżeli my zachorujemy, to my zarażamy, więc narażamy innych ludzi. Jeżeli jesteśmy zaszczepieni, po pierwsze ogromnie zmniejszamy prawdopodobieństwo zachorowania w ten sposób, no i tym samym ogromnie zmniejszamy niebezpieczeństwo tego, że my, jako tacy, zaniesiemy zagrożenie innym. Więc nie jest to tylko kwestia naszego bezpieczeństwa, jest to kwestia także naszej odpowiedzialności w sensie społecznym. Pierwszą dawkę szczepionki dostało już blisko 9 milionów osób, a w pełni zaszczepionych jest prawie 3 miliony Polaków. 2 maja to Dzień Polonii Polaków za granicą. Tradycja polskiej znajomość języka polskiego podtrzymują nasi rodacy żyjący od wieków na Litwie. W rejonie Solecznickim, gdzie nasi rodacy stanowią około 80% mieszkańców, o pielęgnowanie tożsamości narodowej dbają zarówno rodziny, jak i szkoły, mówi wicedyrektor gimnazjum w Jaszunach Angela Dajlitko. Staramy się, żeby ta nasza polszczyzna była poprawna, żeby nasze dzieci, starsze pokolenie dba o wnuków, żeby znali przede wszystkim ten język polski, rozmawiali, żeby poczuwali się do tej polskości. Dlatego szczególnie w szkołach, w przedszkolach, już od najmniejszego wieku też staramy się zaszczepić to poczucie tożsamości narodowej. Oczywiście uczymy historii Polski, przybliżamy wszystkie tradycje, obyczaje. W tym roku z powodu pandemii Polacy z Wileńszczyzny nie zorganizowali dziś wspólnego przemarszu w Wilnie. Spotkali się jedynie w stolicy Litwy na wspólnej modlitwie. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku rozdawało flagi. Przygotowało ich 5 tysięcy. Cieszyły się dużym wzięciem. Dużą też proszę bardzo, jak najbardziej. Gdzie zawiśnie ta flaga? W Szulechowie, województwo lubuskie. Dzień flagi jest. Co zrobisz ze swoją flagą? Pomieszę ją na ścianie. Wziąć do domu, pomachać, przypiąć sobie do balkonu, rozdać znajomym, rodzinie. Lada moment na ścianie budynku muzeum pojawi się multimedialna projekcja flagi państwowej. Sporo nawiązań do symboli narodowych dziś także w muzycznych audycjach Trójki, zapowiada wicedyrektor anteny Marek Wiernik. Od godziny 16 audycja muzyczna pod bardzo ładnym tytułem Księga Muzycznych Olśnień Piotra Majewskiego. Audycja, która będzie miała zdecydowanie polski charakter, polska muzyka, ale autor będzie nawiązywał do historii, do tradycji polskości, symboli, znaków, ze szczególnym oczywiście podkreśleniem Dnia Flagi i obchodów rocznicowych Konstytucji 3 maja. Z kolei program Czwarte Polskiego Radia pomaga maturzystom w przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości. Przygotowano powtórki z różnych przedmiotów i specjalne audycje, w których w nieszablonowy sposób będzie przypominany materiał, mówi szefowa radiowej Czwórki Hanna Dołęgowska. Z całą pewnością zabawny, nieszablonowy jest cykl Czy wiersz, że? To takie odkrywanie na nowo trochę Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza. Pamiętajmy, że w tym roku to są ich rocznice. No i właśnie my w taki nietypowy sposób poprzez interpretacje w muzyce, w sztuce filmowej, we współczesnym świecie szukamy śladów tych trzech wielkich. Na stronie Czwórki maturzyści znajdą m.in. zadania z poprzednich lat i ich rozwiązania, przypomnienie wzorów i lektur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem pochmurno, jedynie na południowym wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich większe przejaśnienia. Będzie padał deszcz, miejscami intensywnie, a w terenach podgórskich śnieg. Na wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 7 stopni nad morzem, w centrum 10-12 do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A co właściwie jest na tych majówkowych mega okazjach w Media Expert, tak wiesz, w supercenie? No jak to co, Marian, zobacz. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Witam Agnieszka Łukasiewicz, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski. Ciepło i majówkowo witamy Państwa, choć proszę nie doszukiwać się w tych słowach żadnego sarkazmu. Za oknem co prawda mokro i chłodno, ale przynajmniej mam nadzieję, że i tak chciałbym, aby poczuli się Państwo ciepło i przyjemnie tutaj razem z nami. Proszę pozostać z programem trzecim. Tak, majówkowo. 2 maja, Dzień Flagi. Przed chwilą dyrektor Wiernik w serwisie informacyjnym nakreślił taką mapę drogową tego wszystkiego, czego Państwo mogą się spodziewać w tej audycji. Oczywiście, będzie po polsku, tak, jak najbardziej będzie po polsku. Dzień Flagi to także moment, kiedy chciałoby się spojrzeć na to, co prezentują muzycznie wszyscy nasi artyści rozsiani po całym świecie, tworzący właśnie pod polską flagą, pod polskim sztandarem. Zaczynamy od Władysława Sandeckiego i Michała Urbaniaka. Thank you. Sendecki i Michał Urbaniak. Adik Sendecki to pierwszy bohater naszej dzisiejszej księgi muzycznych olśnień. Tegoż rozdziału, piątego już bodajże rozdziału naszej księgi. Adik Sendecki to artysta bardzo dobrze znany na całym świecie, bardzo uznany. Niektórzy z krytyków, amerykańskich krytyków, którym zawsze wszyscy ci zainteresowani muzyką improwizowaną wierzą najbardziej, krytycy amerykańscy uważają go za jednego z pięciu najlepszych, najbardziej biegłych technicznie pianistów współcześnie koncertujących. I coś w tym jest. Jednocześnie warto też zwrócić uwagę na to, na ileż polskich nut zawartych jest w pianistycznych popisach Adzika Sendeckiego. Zresztą sam mówi o swojej muzyce tymi słowami. W mojej muzyce chodzi o oddanie ducha Chopina i Mickiewicza oraz tych, którzy przyczynili się do tego, jacy my, Polacy, jesteśmy. Od tego nie można oderwać się i być kimś innym. Mieszka za granicą od lat 80. W połowie lat 90. osiedlił się w Niemczech i na stałe rozpoczął współpracę z Nordrundfunk Radio Orkiestrą, z którą to właśnie słyszymy go w tej chwili, przepięknej kompozycji Randy Breckera. Swoją drogą Randy także ma korzenie polskie. Jego rodzina pochodzi z Tykocina. Randy Brecker, Adzik Sendecki i Nordrundfunk Radio Big Band Sozinio. piękna, rozmarzona, bardzo odpowiednia na tę porę dnia, na tę pogodę ballada. Kompozycja Randy Brekera z dwiema przepięknymi solówkami. Przede wszystkim Randy'ego, ale także Adzika Sendeckiego grającego na fortepianie. Za swoją solówkę Randy Brecker otrzymał nagrodę Grammy bodajże 2 lata temu, ale czasem słuchając tego nagrania sobie myślę, że blask tego sola wykonanego przez naszego pianistę na pewno pomogło w decyzji jury, aby kogoś nagrodzić. Tym razem wypadło na Randy'ego. Czekamy na nagrody, którymi będzie uhonorowany Adzik Sendecki. Z północnych Niemiec przenosimy się teraz do Londynu i tam sięgam po nagrania artystki, która właśnie tam mieszka, tam tworzy. Nazywa się Jarmila Ksymena Górna. Artystka nie dająca się łatwo zamknąć w jakichś określonych ramach stylistycznych. Za każdym razem, gdy słucham jej nagrań, właśnie mam z tym wielki kłopot. Pochodzi z Łodzi. I kilka jeszcze innych informacji na jej temat może za chwilę, bo teraz chciałbym, abyśmy posłuchali naprawdę zjawiskowego głosu i zjawiskowych kompozycji, które Jarmila przygotowuje, aranżuje, komponuje, nagrywa zupełnie sama. Hi. Jarmila Ksymena Górna. Jak powiedziałem, urodziła się w Łodzi. Jej matka, wokalistka operowa, mało brakowało, a urodziłaby Jarmilę na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi. No to właśnie taka informacja dla tych, którzy wierzą w determinanty działające na wrażliwość dzieci jeszcze przed urodzeniem. Kto wie, może coś w tym jest niezaprzeczalną prawdą, natomiast jest to, że twórczość Jarmili wymyka się próbom jakiejkolwiek łatwej klasyfikacji. Nigdy nie ukrywając swojego semickiego pochodzenia, zawsze Jarmila podkreślała, że jej serce i dusza związane są z polską ziemią. Słuchamy nagrań z jej dwóch płyt. Z płyty wydanej w 2004 roku, płyty Haszgaszach oraz płyty wydanej 5 lat temu, w 2016 roku, Aspaklaria. Przed chwilą utwór, który usłyszeliśmy właśnie, to tytułowy utwór z tej ostatniej wydanej w 2016 roku płyty. Oto kolejny. Into my life. Aspaklaria, tak nazywa się płyta, z której słuchamy nagrań Jarmilik Smeny Górnej. Aspaklaria po aramejsku oznacza czystą soczewkę. To w niej właśnie Jarmili udało się skupić magię jej niemal pozaziemskiego głosu. Zjawiskowa, prawda? A grająca, nagrywająca, koncertująca pod niewątpliwie polską banderą, polską flagą. Czy ta kochająca fugi Bacha, XIX-wieczną angielską muzykę folk, a niegdyś współpracująca jako pianistka z zespołem T-Love oraz z formacją Furmanka Jacka Pałuchy, artystka, kiedyś nas jeszcze czymś zaskoczy, wierzę głęboko, że tak. Teraz powracamy do naszego ambasadora polskości i polskiej muzyki, Michała Urbaniaka, Manhattan Man. To jego własna kompozycja, w której nagraniu towarzyszy mu m.in. wirtuoz harmoniki ustnej Toots Tielemans. Manhattan Man. Michał Urbaniak i Toots Thielemans. Michał Urbaniak w tym nagraniu przypomniał nam, że jest nie tylko wytrawnym, uznanym na całym świecie skrzypkiem, ale także całkiem sprawnym klarnecistą i saksofonistą. Gdy w pierwszej połowie lat 70. Michał Urbaniak przybył do Stanów Zjednoczonych, towarzyszyła mu oczywiście żona, jego artystyczna i życiowa partnerka Urszula Dudziak. Już pierwsze ich nagrania, pierwsze płyty wydane przez wytwórnię Arista Records okazały się strzałem w dziesiątkę. Zarówno płyta Michała Buddy English, jak i płyta Urszula nagrana przez Ulę Dudziak zostały bardzo przychylnie przyjęte przez publiczność amerykańską, a krytycy Urszulę Dudziak zaliczyli do, obok UFO podejrzewam, do zjawisk niezwykłych. Nic zresztą dziwnego, bo nawet dziś, słuchając tych nagrań, obcujemy z najwyższej klasy wokalistyką, wspartą w sposób niezwykle nowatorski i twórczy, również w dzisiejszych czasach, jak i wtedy, kiedy wchodziła wtedy na rynek elektronika. wyciągnę do domu. A w ręku, zjawiskowa. Oczywiście zawsze występująca i podkreślająca swoją polskość i polskie pochodzenie. Na rynku amerykańskim doskonale zadomowił się też nasz wybitny pianista Adam Makowicz. Oto jego chopinowskie potyczki nagrane bodaj w 2004 roku w sali Carnegie w Nowym Jorku wraz z Leszkiem Możdżerem. Także, zwłaszcza w ostatnich latach, jednym z muzycznych ambasadorów polskości na świecie. Chopinowskie nuty, chopinowskie brzmienia i dźwięki, frazy, melodie. W nowojorskiej Carnegie Hall Adam Makowicz i Leszek Możdżer. Przed chwilą Fantazja Impromptu, Cis-moll, opus 66, a już teraz preludium numer 3, G-dur. Oczywiście Fryderyka Chopina w opracowaniu i aranżacji, improwizacji Adama Makowicza i Leszka Możdżera. Wielka chopinowska improwizacja w nowojorskiej Carnegie Hall. No i cóż, właśnie wracamy do słów Adzika Sendeckiego, który twierdził, że Chopin i Mickiewicz determinuje naszą polską duszę. Wilki śpią mocno, że aż strach. I tylko ty nie śpisz tu. Boisz się nocnic, złych wietrzyc i zjaw. No i nie mogłem sobie już na zakończenie pozwoliłem sobie na sięgnięcie po muzykę Marcina Przybyłowicza. Czy znają Państwo tę postać? To polski artysta, tworzący jak najbardziej u nas na naszej polskiej ziemi, ale jest to artysta, który poza granicami naszego kraju, na przykład według bardzo znanego i popularnego portalu muzycznego, jest najchętniej i najczęściej słuchanym artystą polskim właśnie za granicę. Jest kompozytorem do, może dlatego właśnie jest tak dobrze znany na świecie, muzyki do gry Wiedźmin 3. Dziki Gon. Jest też kompozytorem muzyki do Korony Królów. Wybitny, młody, bardzo zdolny artysta tworzący pod polską banderą. Piękna, głęboka muzyka z Wiedźmina. Marcin Przybyłowicz, z pewnością jeszcze wielokrotnie wrócimy do jego muzyki w Księdze Muzycznych Olśnień. Dziś pora kończyć. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski, dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony majówkowy czas. Zostawiam Państwa z muzyką Wojciecha Kilara, kolejnego polskiego artysty, o którego względy starają się najwięksi realizatorzy i reżyserzy współczesnego kina. To było spotkanie z artystami, którzy tworzą pod polską banderą. Do usłyszenia. Autopromocja. Jak mogę pani pomóc? Rozmawiałam z lokatorami tej kamienicy, bo znalazłam chyba najładniejsze drzwi w całym mieście. Pierwsze majowe słuchowisko na scenie teatralnej Trójki z archiwum Polskiego Radia. Wojciech Fułek. To niezwykła historia pewnych drzwi w starej sopockiej kamienicy. A tak przy okazji, wie pani, że we wszystkich mitologiach świata jest tylko jeden Bóg. Patron drzwi. To rzymskie bóstwo Janus. W rolach głównych usłyszymy Krzysztofa Gosztyłę oraz Annę Cieślak. Ja bardzo pana przepraszam, ale ja już pójdę, dobrze? Proszę się tak mnie nie bać. Dzisiaj, tuż po 20:00. Autopromocja.